تجسس اور عادت، ذہن متجسس ہوتا ہے، کوئی بھی صورتحال جب بے یقینی میں داخل ہو جائے تو تجسس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ نفس ہر حال میں اس بے یقینی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تجسس اپنی اصل میں خواہش ہے، تجسس راز کا ہے۔ نفس انسان بے پناہ تجسس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اسے کوئی راز گوارا نہیں ہے۔ جو یہ نہیں جانتا، اسے جان لینے کی زبردست تمنا ہی اس کا تجسس ہے۔ اللہ نفس کو بنانے والا ہے، اور اس کی فطرتیں جبلتیں بھی اسی نے پیدا کی ہے، وہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے جا بجا خالق کائنات نے اس کے تجسس کو مہمیز دینے کے لیے، انووک کرنے کے لیے راز رکھ چھوڑے، حتیٰ کہ خود بھی ایک راز بن کر اس سے چھپ گیا۔ نفس کی ہر فطرت اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تجسس نفس کو معتدل کر کے اس سے بے پناہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے رویے اور جبلیاتی عادات کے قدرتی تسلسل کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو ہر شے کا تجسس ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ سسپنس کی جبلت قابو سے باہر ہے، اعتدال پر نہیں ہے۔ ہر ضروری اور غیر ضروری صورتحال سے اس کا تعلق صرف سسپنس کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ سسپنس کی اس حس کو تسکین دینے کے لیے یہ اپنی تمام تر حسیات کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ حیرتوں کی اسے تلاش ہوتی ہے، نئے کا حریص ہے، انفرادیت کا شائق ہے۔ یہ حرص اور یہ شوق اسے دنیا کی ہر گھاٹی میں اندھا دھند کود جانے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی حرص اسے کبھی کبھی خدا کے راستے پر بھی گامزن کر دیتی ہے۔ اس کے تجسس کو استعمال کر کے تعلیم اور تربیت میں اضافہ کر کے اسے عمومی اور کم تعلیم یافتہ نفوس سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ سرکس کے جانور کی طرح سزا اور جزا کے عمل سے اس میں ایک نئی تہذیب کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آغاز تربیت میں نفس اپنے تجربے اور خواہش کے باوجود اپنی ابتدائی خصلتوں کے تحت بغاوت بھی کرتا ہے اور اپنی عادات کو دہراتا بھی ہے۔ ابتدائی تربیت میں اس کا مقصد کسی بہتر اور برتر خیال کا حامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجسس اسے تحقیق اور محنت پر خود آمادہ کرنے لگتا ہے۔ تربیت ہو جائے اور نئی عادات کو اختیار کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے دوسروں سے مختلف ہونا پسند کرتا ہے۔ اہل علم اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے علم اور گزرتے وقت کے ساتھ اسے اس نئے پن اور نئی دنیا سے انس اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اسے ایک اختیاری اور مستقل عادت کی طرح اپنا لیتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں اسے خدا کے انس کے حصول کی خواہش فطری طور پر پڑتی ہے۔ نئی دنیا کے افکار اور نئے آفاق کی تحقیق پھر اسے یہ شوق اختیاری ترک نہیں کرنے دیتی، اگرچہ اس کی جبلتیں ہر لحظہ کوشاں رہتی ہیں، مگر اسے دوبارہ اس کے دور جاہلیت کو پلٹا دیں، مگر نئی عادات اور فطری ضد اسے راہ خدا پر مستقیم رکھتی ہے۔ اس مقام پر اللہ کی تائید، نصرت اور رحمت سے نفس انسان پر سکینت اور الہام کا نزول شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمت غیر مترقبہ ہے جو نفس نے اس سے پہلے کبھی نہیں پائی ہوتی۔ اب اس کا مقصد حیات واضح اور خیالات مصفح ہونے لگتے ہیں، شعور اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے، مگر اس مرحلے کے اپنے خطرات ہیں۔ تقدس، تقوی کی مبالغہ آمیز خواہشات، تزکیہ کی شدتیں اسے دعوائے انفرادیت اور خصوصیت کی حرص کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نفس انسان کی میکس پوٹینشیل ہے، اس سے آگے یہ اپنی طاقت اور اپنے علم سے نہیں جا سکتا۔ یہ انسانی کوشش کی آخری حد ہے۔ یہاں تک پہنچ کر اب نفس بے بس ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کوشش اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، اس سے آگے نہیں جا پا رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوشش فٹائل ہے، لا حاصل ہے۔ اس مقام پر اسے رکے رہنا ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کو راہ خدا میں مستقیم رکھنا ہے، مینٹین کیے رکھنا ہے۔ یہاں اللہ کی محبت اور اخلاص کے سوا کوئی شے معاون نہیں ہوتی۔ یہ مقام انتہائی گنجلک ہے۔ اگر نفس ایمان پر نہیں ہے، اللہ کی محبت اور اطاعت رسول اس میں موجود نہیں ہے، تو 100% ایسا نفس استدراج کو موڑ دیا جائے گا۔ ایمان کے 3 درجات حلاوت یہاں کام آتے ہیں: 1. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، 2. اللہ کے رسول کے لیے دنیاوی جذبے، 3. ملکیت، وابستگی سے محبت اور اپنی جبلیات جو کہ کفر کے مترادف ہیں کو پلٹ جانے کا خوف۔ نفس اس مقام تربیت سے کسی صورت پلٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں اسے بخشش کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، راضی برضائے رب ہو کے پلٹ، بندوں میں داخل ہو، جنت پروردگار میں داخل ہو۔ نفس کے اس تجسس اور عادت کو سدھانا کیسے ہے؟ جبلیات کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے مشاہدہ حق اور ذکر و تسبیح کے راز جاننا ہوں گے جو اسی کتاب میں آگے بیان کیے گئے ہیں۔